Osobiście zagram też dla Was hip-hopowo-symfoniczny koncert z okazji mojego 22-lecia. Pożegnanie z mikrofonem, a towarzyszyć będzie mi orkiestra PFK Sopot. Bilety znajdziesz na www.brasswoodfestival.pl. Do zobaczenia i pozdrawiam. Up Owl LUC. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 czerwca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokuratura zajmie się błędami w liczeniu głosów w Bielsku-Białej. W dwóch komisjach doszło do zamiany głosów. Jutro druga ewakuacja Polaków z Izraela. Niemcy zazdroszczą nam sprawnej akcji. 800+, do końca miesiąca trzeba złożyć wniosek, by nie stracić świadczenia za czerwiec. Są nieprawidłowości w pracach dwóch obwodowych komisji wyborczych, ujawnił je Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. Według rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak doszło m.in. do błędnego przepisania głosów Rafała Trzaskowskiego na rzecz Karola Nawrockiego. W jednej z komisji 160 głosów zostało niewłaściwie zakwalifikowanych. Materiały trafią do prokuratury, która ma przeprowadzić postępowanie sprawdzające. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar mówił wieczorem w TVN24, że to może być dopiero początek podobnych przypadków. Podkreślił, że trwają analizy statystyczne i wpływają kolejne protesty wyborcze. O tym, że nikt w Polsce nie powinien kwestionować wyników wyborów, mówił podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk. W posiedzeniu na zaproszenie Andrzeja Dudy wziął też udział prezydent elekt Karol Nawrocki. Przekazałem obu panom prezydentom, ustępującemu i prezydentowi elektowi, że w interesie państwa polskiego, w interesie przyszłego prezydenta, w interesie także rządu, który będzie współpracował z prezydentem, jest rozwianie wszelkich wątpliwości, żeby nikt ani w Polsce, ani poza granicami Polski nie mógł kwestionować procedur wyborczych i samego wyniku wyborów. Ponad 9 tysięcy protestów wyborczych zarejestrowała dotąd Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Nie jest to jeszcze ostateczna liczba, bo trwa wprowadzanie do systemu skarg, które docierały do sądu pocztą. Na jutro planowana jest ewakuacja 65 Polaków z Izraela. Samolot zabierze ich z Ammanu. Pierwsza grupa ewakuowanych wylądowała dziś rano w Warszawie. Z Izraela w konwoju lądowym dotarli do Egiptu, stamtąd samolotem do kraju. Przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Pozostali to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy. Obywatele Niemiec narzekają na organizację ewakuacji z Izraela. Gazeta Die Welt rozmawiała z ludźmi, którzy zazdroszczą warunków, które zorganizowano Polakom. Adam Górczewski. Grecka ambasada autobusem zawiozła swoich ludzi na granicę z Egiptem. Polska też zabiera swoich obywateli, a my dostajemy załącznik PDF. Tak, Die Welt cytuje obywatela Niemiec, który przyjechał do Izraela na 92. urodziny matki, urodzonej w Polsce, ocalałej z Holokaustu. Elizer Zawadzki opisuje, że w hotelu razem z grupą 20 osób, w dużej części Żydów, odbija się od niemieckiej ambasady. Jedyny konkret to loty do Niemiec z Jordanii, ale najpierw do sąsiedniego kraju trzeba się dostać. I tu Zawadzki i inni narzekają, że trudno uzyskać nawet informacje o tym, które przejścia graniczne są dostępne, a które zamknięte, a informacje w pliku PDF są na dużym poziomie ogólności. Niemcy zorganizowały w środę i czwartek dwa loty z Ammanu dla łącznie 360 osób. Dojazd do lotniska leży jednak po stronie chętnych do opuszczenia Izraela. W regionie objętym wzajemnymi ostrzałami Izraela i Iranu przebywa kilka tysięcy obywateli Niemiec. Większość z nich to mieszkańcy krajów Bliskiego Wschodu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Wakacje w Egipcie na razie nie są zagrożone, choć coraz częściej polscy turyści pytają o sytuację w regionie w związku z wojną między Izraelem a Iranem. Jedynie pojedyncze osoby decydują się na rezygnację z urlopu. Sytuacja jest obecnie pod kontrolą, uspokaja wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Na razie ta turystyka nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o wloty do Egiptu, ale bacznie obserwujemy całą sytuację i na bieżąco jesteśmy w kontakcie z MSZ-em. Na razie wszystko przebiega, jeżeli chodzi o kwestię Egiptu, normalnie. Wiceminister zwraca jednak uwagę, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna i niewykluczone, że część planów urlopowych będzie musiała ulec zmianie. Rodzice i opiekunowie dzieci powinni najpóźniej do końca czerwca złożyć wniosek o wypłatę świadczenia 800+. To ważne, bo jeżeli wniosek złożymy w lipcu, świadczenie za czerwiec przepadnie, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba. Do tej pory w województwie lubelskim do ZUS wpłynęły wnioski o 800+ na niemal 328 tysięcy dzieci. Wnioski składa się drogą elektroniczną, jedną z czterech dróg, za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej albo portalu Empatia. Wypłaty przychodzą na konto bankowe i pierwsze wypłaty już rozpoczęliśmy. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, dość sucho i rześko, tak zapowiada się czwartek w całej Polsce. Na południowym wschodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. W Suwałkach będzie 18 stopni, w Warszawie 22, cieplej w Krakowie 25. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To już naprawdę, ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i pociągi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedna z lepszych płyt Lana Del Rey, Honeymoon i Music to Watch Boys tu na początek drugiej godziny Białych Szumów. Ja się rozśpiewałam, stąd być może lekka chrypka, ale spokojnie, spokojnie. Gosia Jakubowska, dobry wieczór ponownie. Audycję realizuje Krzysztof Sagan, a my jesteśmy razem jeszcze przez najbliższą godzinę. No ale też i warto zaznaczyć, że gdy przyjmuję tutaj stery za Justynę Grabarz, to musi w Białych Szumach pojawić się właśnie oprócz Lany Del Rey jeszcze James Blake i Caroline Polaczek. To wszystko jeszcze w tej godzinie, na pewno. Take two. You look so pretty and I look so mean. On the night we filled our bodies with amphetamines, and we just sit and we just talk about our daddies and our faults. And you would breathe, as would I, watching your body to synchronize it. Jackass, I'm a dog. How many more of these sad songs can one boy write? Well, nothing is, but something was, and I believe it still can be. If you would sit, if you would talk, if you would come, if you home soon. Najpierw Porches i utwór Daddy z 2011 roku, który ostatnio pojawił się na składance z jego utworami, również tymi najnowszymi. Ciekawe jest to zjawisko, gdy artyści postanawiają przypomnieć nam i wkładać w zupełnie inne konteksty niż te, które znamy z płyt, utwory, które zresztą sami bardzo lubią, bo Porches niejednokrotnie wspominał, że Daddy jest jego jednym z tych ulubionych. A przed chwilą Natalie Bergman w utworze Dance. Jeżeli ktoś jeszcze nie poznał jej brzmienia, a myślę, że wśród słuchaczy Białych Szumów takich osób raczej nie ma, to proszę szybko nadrobić. Natalie ma w sobie jakąś taką niebywałą lekkość. Jej debiutancki album był przepracowaniem traumy z niebywałą dawką słońca, a teraz po otrzepaniu tego życiowego kurzu idzie dalej, zachowując i pielęgnując w sobie miłość do lat 70. No a teraz zespół, który ma szczególną słabość do London Philharmonic Orchestra, ale brzmi zupełnie inaczej, jednak te przestrzenne dźwięki da się usłyszeć. I Think I Saw teraz w Trójce się pojawia. Now, I know your mind. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always has been. It always has been, it always has been. It always happens, it always happens. It always happens, it always happens. It always happens, it always happens. It always happens, it always happens. It always happens, this always happens. This always happens, this always happens. This always happens, this always happens. This always happens, this always happens. This always happens, this always happens. It always will be, it always will be. It always will be, it always will be. It always will be, it always will be. It always will be, it always will be. It always will be. Zespół, który poszukując chce być jednocześnie minimalistyczny, zespół, który przez Quietusa, czyli zagraniczny, jeden z ważniejszych magazynów muzycznych, został ogłoszony jedną z najlepszych brytyjskich grup i zespół, który inspiruje się zespołem Talk Talk, ale nie staje się swoją inspiracją. Caroline i gościnnie Caroline Polaczek i płyta Caroline 2. Dużo tych Karolin, ale zdecydowanie warto im poświęcić czas. Tym bardziej, że dzisiaj okazało się, że zespół Caroline przyjedzie do Polski, by zagrać w ramach kolejnej edycji festiwalu Unsound, który odbędzie się między 7 a 12 października. To odległa perspektywa, ale jednak warto też zapisać te daty. My tak o festiwalach jako dziennikarze muzyczni cały czas mówimy, ale proszę nam wierzyć, że doświadczenie muzyki na żywo jeszcze w takich okolicznościach festiwalowych to zupełnie, zupełnie inne doświadczenie niż słuchanie. Na przykład właśnie na słuchawkach, będąc tutaj w studiu czy podróżując swoim samochodem, warto czasami się wybrać chociaż na jeden koncert, by zobaczyć, jak wspaniałe to może być przeżycie. Dlatego my o tych festiwalach tak często mówimy. I ja teraz w ciągu tych najbliższych pół godziny także powiem jeszcze o dwóch. Pierwszym z nich jest Off Festival, który odbędzie się między 1 a 3 dniem sierpnia i ja zacieram ręce na koncert tego jegomościa. You know how we've grown and how they capture every tone. Well, everyone's a writer. Well, I see the pictures of every life and the day they die. But it's your image burnt into my mind. And again will I find that it's worth the climb. I might love and it's right on time. Mm-hmm. Oxys i Goldfish. To prawdziwa złota rybka, jeżeli chodzi o tegoroczne debiuty. Oxys zaproponowała nam 12-utworowy, utworową płytę, na której znajdziemy tytuły utworzone od nazw ryb. I tak też zaprowadza nas 700 tysięcy stóp pod wodę, po to, żeby zanurzyć się, zanurzyć głęboko wszędzie, w najdalsze odmęty nie tylko wody, ale też i ziemi, i też stworzyć pewnego rodzaju nawiązanie do naszego świata cyfrowego. Bardzo ciekawa koncepcja, jeżeli chodzi o debiutancki album. Jestem też bardzo zaintrygowana tą opowieścią i ciekawa, dokąd ona podąży na kolejnych albumach. A my pozostajemy przy tych syrenich zaśpiewach FKA Twigs i utwór Water Me. Marysia Osu, artystka, która zagra swoją debiutancką płytę w Nosprze w ramach tegorocznej 20. już edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach w piątek 20 czerwca. No myślę, że to będzie naprawdę widowiskowe ze względu na to, że Marysia gra na harfie, a jednocześnie urozmaica to wszystko ambientem, jazzem, muzyką elektroniczną, więc to będzie prawdziwa gratka. Sea Time to utwór, który zamyka ten wątek wodny, ale nie zamyka wątku festiwalu Tauron Nowa Muzyka, no bo oczywiście my jako Trójka będziemy na miejscu w Katowicach już od jutra. W imieniu Macieja Jankowskiego zapraszam do słuchania rotacji od 19 do 21, a dzisiaj w Bażancim Sercu ostatnie już bilety, które można zgarnąć w Trójce, słuchając audycji Ani Lalki. W jej imieniu zapraszam serdecznie. A jeszcze na chwilę do Oxys powrócę. Czujny realizator Krzysztof Sagan zauważył, że 700 tysięcy stóp to chyba w innym wymiarze. Oczywiście chodziło o 7 tysięcy stóp. Tutaj czujność realizatora na wagę złota. Dlatego najbezpieczniej będzie teraz wyjść z tych matematycznych obliczeń. Ethel Cain przed nami. Najpierw Ethel Kane i wychodząca z mroku, dająca suplement do swojej najnowszej płyty. Przed chwilą Erika de Cassier i utwór Delusional i taki trip-hopowy fikołek. A na zakończenie dzisiejszych białych szumów Lucky Lee i piosenka, którą słuchacze Trójki zdecydowanie kojarzą, no tylko że zaśpiewana przez kogoś innego w innej trochę wersji. Udanego wieczoru życzymy. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan. No i słyszymy się oczywiście z Katowic w sobotę w audycji N3. Będą relacje, będą koncerty, będzie naprawdę dużo się działo, więc zachęcamy do tego, aby włączyć Trójkę i z nami cały czas być. Przypominam, że w Barzęcim Sercu oczywiście karnety do zgarnięcia. Do usłyszenia. Like Christ and grace and love and guide you in the mouth.